Imana. Matumaini yangu ni kwamba umeshinda salama salimini, ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Imetimia ni saa 11 kamili hapa studio za Radio Isanganiro. Ni yule muda mwafaka wa kukuletea taarifa ya habari ya mwisho wa wiki hii. Tunayoanza na muktasari wake. Uzalendo na mshikamano ndivyo vinavyoweza kutiwa kipaumbele kulipo kuondoa kipengele cha 289 kwenye katiba ya Burundi. Ni matamshi yake Agathon Rwasa, ni mwenyekiti wa chama CNL. Na baadhi ya wagonjwa wanaotafuta huduma za matibabu kwenye hospitali ya kikanda inayopatikana wilayani Bwiza wanalalamikia kutokana na jinsi wanavyopokelewa wakikawia kwenye hospitali hiyo wanapotafuta huduma za matibabu. Na kifungo cha maisha jela kupokonywa haki ya uraia pamoja na uzazi ndio kesi mahakama makuu ya mkoa wa Ngozi iliyomkatia leo Ijumaa Godas Uwizeyimana, msichana mwenye umri wa miaka 23, mkazi wa tarafa la Kiremba mkoani Ngozi. Chanzo cha kesi hiyo mtakisikiliza katika taarifa hii inayosimamiwa upande wa pili na Aselme Irambo. Na karibuni Radio Isanganiro, ni kiboko yao. Habari kamili. Kipengele cha 289 cha katiba Burundi inayolenga ugawaji wa madaraka sicho ambacho kinaweza kutiwa kipaumbele kwa urekebisho wake au kuondolewa kwenye katiba. Ni matamshi yake kinara wa chama CNL, mbunge Agathon Rwasa, anaeleza kuwa swala ambalo laweza valiwa njuga ni kukomesha mwenendo wa ubaguzi unaoshuhudiwa kwenye baadhi ya vyama, hususan kwenye vyama vya upinzani. Tumusikilize. Tutambue kwamba katiba ya Burundi inamruhusu mwananchi yeyote kutoa maoni yake. Kwa hivyo mimi nachukulia kama huyo mheshimiwa alitoa ile kauli kama mtu binafsi. Sijaichukulia kama ni kauli ya taasisi. Kwa sababu itakumbukwa ya kwamba katiba tulio nayo sasa, ambayo imepigiwa kura mwaka 2018, haijaridhiwa na Warundi wote. Kwa sababu walioiandika wamepenyeza vitu ambavyo unaona kwamba vinalenga maslahi ya kundi fulani na si maslahi ya watu wote. Kwa hiyo niseme kwamba kama mtu binafsi kusema vile, mimi hapo naweza nikakubaliana naye. Lakini kama taasisi, mimi nadhani kwamba taasisi za nchi zinapaswa wakati wowote ule kuwa vyombo vya kutetea maslahi ya wananchi. Hapa sasa ikumbukwe ya kwamba kugawana nafasi kati ya Wahutu na Watusi ilitokana na ubaguzi uliokuwa umetangulia miaka takriban 30 karibu 40 ya utawala wa chama kimoja, ambapo Watusi wamejilimbikizia kila kitu wakiwa wamewasahau Wahutu. Na jawabu moja wapo wakaona kwamba tugawane madaraka kwa 50-50, jeshi na polisi 60-40 sehemu zingine. Hivyo basi kusema kwamba hilo liondolewe ni kuangalia hivi kweli tatizo tulilo nalo ni la Wahutu na Watutsi, au tatizo tulilo nalo ni huo ukiritimba wa kisiasa unaofanya wanaofika madarakani kuwatenga watu wengine na kuwanyima haki zao kana kwamba wao sio Warundi. Na kama jana tulibaguana kwa misingi ya kikabila, leo tukibaguana kwa misingi mingine, mwisho wa siku matatizo ni yale yale. Kiongozi huyo wa chama CNL anaeleza kuwa umoja na mshikamano ndiyo njia mojawapo ambayo inaweza kusaidia kupata jawabu ya tatizo ambazo zinazoshuhudiwa nchini Burundi kuliko kudumisha mambo ya ukabila. Mara nyingine mbunge Agathon Rwasa ni kinara wa chama CNL. Mimi nadhani kinachofaa kama wangeweza kupokea ushauri nao utoa, hilo seneti kama kweli lipo kwa maslahi ya wananchi wa Burundi, likalie swala la ubaguzi wa kisiasa uliokithiri katika nchi ya Burundi. Kwa sababu nchi ya Burundi sio shamba la CNDD-FDD. Nchi ya Burundi ni ya Warundi wote, na hivyo waangalie inakuwaje Warundi wengine watengwe katika majukumu ya taifa wakati ni wazalendo kama wengine na wanawezo kama wengine na wanaweza wakaitumikia nchi pengine hata bora kuliko na hao wengine. Kwa hiyo mimi ndio ushauri wa. Sidhani kwamba hicho ndicho cha kupa kipaumbele mambo ya Wahutu na Watusi, hapana. Bali ni kuangalia haki ya Mrundi yeyote itendwe vipi. Hapo tutakuwa tumepatia. Otherwise huko ni kukwepa majukumu. Jukumu walilo nalo ni kuwaunganisha Warundi, jukumu walilo nalo ni kufanya Warundi wote wajisikie kuwa kweli wanathamani, wanathaminiwa katika nchi yao. Wakifanya hivyo, mimi niweze nakasema kama wakipenda wafanye assessment ya mkataba wa Arusha. Wote sidhani kwamba wao peke yao wanaweza kufanya hivyo. Hilo ni swala la Warundi sote, wako madarakani waangalie, wapange ratiba. Warundi tujadiliane, Arusha walikuwa wafikiana hivi na hivi na hivi na hivi. Je, tuliendeleze hili, tulibadilishe hili, hapo tutakuwa tumefanya jambo jema. Isanganiro. Naam, imetimia ni saa 11 na dakika 7 saa ya Afrika saa ya maziwa makuu, ikiwa ni saa 12 na dakika 7 saa ya Afrika Mashariki. Ni kukumbushe kuwa hii unayotega sikio ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Katika ziara ya siku mbili aliyoendesha nchini Burundi, kiongozi wa shirika la kimataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR Philippe Grandis alieleza kuridhishwa na hatua wanakofikia kwa kuhudumia wakimbizi katika nchi za maziwa makuu. Kiongozi huyo anafahamisha kwamba tangu kuanzishwa mchakato wa kurejesha wakimbizi nchini Burundi kwa hiari yao, wakimbizi wanaofikia idadi ya 2007 wenye asili ya Burundi ndio wenye wamewasili nchini. Aida Philippe Grandis anakumbusha serikali kuwa miongoni mwa vigezo vya kusapoti wakimbizi hao kuna kuwapatishia ajira pamoja na mashamba ya kuendeleza kilimo. Na katika ukurasa wa afya, baadhi ya wagonjwa wanaotafuta huduma za matibabu kwenye hospitali ya kikanda inayopatikana wilayani Bwiza jijini hapa Bujumbura wanalalamika kutokana na namna wanavyohudumiwa hospitalini humo. Wagonjwa hao wanaeleza kupokelewa wakikawia eneo la kuendeshea vipimo. Viongozi wa hospitali hiyo wanaeleza kwamba wameajiri mfanyakazi mmoja kwa lengo la kutatua tatizo hilo. Sababu za kupokea wagonjwa kikawia ni kutokana na mkutano wa wafanyakazi hospitalini humo unaotanguliza shughuli zote za zinazoendeshwa kwenye hospitali hiyo. Mengi zaidi na ripoti yake Moses Misago. Humo daktari wao kabisa azachero chana. Baadhi ya wagonjwa wanaojelekeza kwenye hospitali ya kikanda wanasema kuwa huduma sio ya kuridhisha. Wanasota kidole idara ya maabara kwenye hospitali hiyo kwamba wanakawia kuwapokea. Wanabaini kuwa wanapasi muda mrefu ili waweze kuhudumiwa. Wagonjwa hao wanazidi na kusema kuwa waganga kwenye hospitali hiyo hawana shauku ya kuwapokea wagonjwa. Kando na huduma hiyo ambayo wagonjwa wanadai kuwa hafifu, wanazidi na kusema pia kuwa madaktari wanawasili kazini wakichelewa. Hali hiyo wagonjwa hao wanaona kuwa inazorotesha afya yao ili hali wanakuwa wameamkia mapema. Uongozi wa hospitali ya kikanda wanaeleza kuanza kazi baada ya mkutano wa wafanyakazi ili kutambua hali ya wagonjwa. Hata hivyo, kuna daktari ambaye aliteuliwa wa kupokea wagonjwa ambao wanamkia mapema. Daktari Cynthia Kezimana, kiongozi wa hospitali hiyo, anatuliza nyoyo wagonjwa akisema kwamba kuna mfanyakazi ambaye aliongezwa kwenye idara ya maabara ili kuboresha huduma kwa wagonjwa. Hali ni kama hiyo wakati wazazi ambao wanahitaji huduma ya chanjo kwenye hospitali hiyo wanasema kuridhishwa na huduma wanayopewa. Moise Misago, shukrani. Na tukiendelea na taarifa hii ya habari kwamba watumiaji wa vivuko vinavyopatikana kwenye mto wa Rusizi kati ya Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo upande wa mkoa wa Cibitoke wanadai kufunguliwa tena kwa mpaka kati ya nchi hizi mbili ili biashara ya kuvuka mipaka ianze tena kwenye vivuko hivyo. Waziri Mkuu Gervais Ndirakobuca katika ziara aliyoendesha mkoani Cibitoke alifahamisha kwamba majadiliano kati ya viongozi wa nchi hizo mbili yataanzishwa hivi karibuni katika minajili ya kujadiliana mbinu ambazo zitatumiwa kwa kuendesha bora biashara za kuvuka mipaka. Na katika ukurasa wa sheria kifungo cha maisha jela kupokonywa haki ya uraia pamoja na uzazi ndio kesi mahakama makuu ya mkoa wa Ngozi iliyomkatia Ijumaa leo Godas Wizeimana msichana mwenye umri wa miaka 23 mkazi wa tarafa la Kiremba mkoani Ngozi. Kisa na mkasa cha hukumu hiyo ni kumalizia maisha watoto wake mapacha waliozaliwa mnamo miezi mbili iliyopita. Mshutumiwa hakukanusha mbele ya vyombo vya mahakama kutenda vitendo hivyo potovu, akibainisha kwamba hali ya umaskini ndiyo ilimpelekea kutenda maovu hayo, kwani alikuwa hana uwezo wa kukidhi mahitaji ya watoto hayo. Ni ripoti yake Apolinel Muzagara, ripota wa kituo hiki Sanganiro kutoka kule mkoani Ngozi. Hapa studio inasomwa na Lomiwarde Niyavivuze. Katika kikao cha kesi za dharura Ijumaa hii, Godas Uwizeimana mwenye umri wa miaka 23 ameshtakiwa kwa kosa la kuua pacha wake mvulana na msichana kwa kuwatupa hai chooni. Tukio hilo litokea Jumatano alfajiri kwenye kijiji Kabari Tlafani Kilemba mkoani Ngozi. Mtuhumiwa hakukana mashtaka dhidi yake. Ameeleza kuwa amewatupa kuanzia mtoto wa kiume kisha wa kike kwa kisingizio cha kutopata matunzo yao kwa sababu alikuwa anaishi katika makazi ya mtu mwingine. Amefahamisha kuwa alipata ujauzito jijini Bujumbura na baba yake alimwambia kuwa ni mzalendo wa mkoa wa Ngozi, lakini kwamba safari ya mwisho ni siku hiyo ya kumbebesha mimba. Mahakama haikuridhishwa na maelezo hayo. Imefahamisha kuwa angelewatupa nyumbani ama sehemu nyingine na kutimua vumbi badala ya kuwaua kinyama watoto aliowanyonyesha kwa kipindi cha miezi miwili. Mahakama imeamua hukumu ya kumpokonya haki zote za raia na haki ya kuwa mzazi. Adhabu hiyo inafanana na aliyokuwa ameombewa na upande wa washitaki. Lomiwarde, shukrani. Kwa kuhitimisha taarifa hii, tuangazie ukurasa wa soka. Leo ndipo kumezinduliwa rasmi mtanange wa wiki ya 19 ya mashindano ya daraja la kwanza katika soka ambayo inatambulika kama Primus League. Mchuano wa kuzindua rasmi wiki hiyo ulilindima kwenye uwanja Urunani, ambapo Magala Young Boys inamaliza kucharazwa na timu ya Olympic Star kwa mabao mawili kwa sifuri. Kesho michuano tatu ndiyo itatimua vumbi, wakati ambapo kwenye uwanja wa Urunani Urumuri Kumuradi timu ya Tigre Noir itaikaribisha timu ya Askari Jeshi Burundi Sport Dynamique, huku kwenye uwanja Urunani timu ya Interstar itashuka dimbani kuchuana na timu ya Askari Polisi Lukinzo, wakati ambapo kwenye uwanja wa Peace Park Stadium Nkurunziza kule mkoani Makamba wenyeji Top Junior wataikaribisha timu ya Buja City kutoka jijini hapa Bujumbura. Na siku ya Jumapili mashindano hayo yataendelea, ambapo timu ya Bumamuru itakaribisha kwenye uwanja wa Urunani timu ya Kayanza United, wakati ambapo wenyeji Message Ngozi wataipokea timu ya Atletico Nyoli kutoka mkoani Muinga. Na kule mkoani Gitega kwenye uwanja Ingoma kuna tarajiwa dabi ambayo itaambatanisha timu mbili ambazo zinachezea kwenye uwanja huyo wa Ingoma, ikiwa ni Flambeau du Centre itakayochuana na timu ya Msongati. Na katika michuano mitano iliyopita iliyoambatanisha timu hizi mbili, ni kwamba timu ya Flambeau du Centre imefanikiwa kupata ushindi kwenye michuano mitatu, huku mingine miwili timu zote zikiridhika kutoka sare. Na mtanange ambao unasubiriwa kwa hamu na mashabiki wa soka utaiambatanisha timu ya Vitalo, ambayo kwenye uwanja Gatwaro kule mkoani Kayanza kumuradi itashuka dimbani kuchuana na timu ya Egrenwald Fighters kutoka Makamba. Ikiwa hapa ndugu mpenzi msikilizaji, saa 11 na robo ninapotamatisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Shukrani zangu za dhati zikufikie msikilizaji uliyenitega sikio sikivu. Nimshukuru pia fundi wangu wa mitambo Arselme Irambo na aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Langu jina ni Jamari Vianney, ngenda kumana, sino la ziada, na wageni nikiwatakia kila laheri, weekend njema na usikivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Aramusiki.